Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 30 kwietnia jest 7. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Pogoda się poprawia, wody w rzekach ubywa. Na Śląsku odwołano pogotowie przeciwpowodziowe. Konto na Facebooku konsul honorowej w Akron w stanie Ohio zostało zhakowane, o czym informuje sama konsula. Chodzi o zamieszanie zamieszczone w internecie zdjęcia Tuska w mundurze SS. Trump chwali się tym, co zrobił w czasie swojej prezydentury, wylicza zasługi, oskarża media o fałszywe kreowanie jego wizerunku. Wojewoda śląski odwołał stan pogotowia przeciwpowodziowego. Wody w rzekach ubywa, pogoda jest coraz lepsza. Poziom Odry z kolei przekroczył stan ostrzegawczy. Służby przygotowują się na falę kulminacyjną, która dziś może przejść przez Opolszczyznę. Pogoda sprzyja stabilizacji na Dolnym Śląsku, w Łódzkiem i ziemi świętokrzyskiej, a od piątku strażacy w całej Polsce ponad 1700 razy interweniowali i usuwali skutki intensywnych opadów. Najwięcej pracy mieli na południu i w środkowej części kraju. Konto na Facebooku konsul honorowej w Akron w stanie Ohio Marii Schonert-Biniendy zostało zhakowane, o czym informuje sama konsul. Twittera, jak dodaje, nie używa. Chodzi o zamieszczone właśnie tam zdjęcia Donalda Tuska w mundurze SS. Wniosek do prokuratury w sprawie zniewagi skierował już pełnomocnik Tuska Roman Giertych. Sama premier Szydło oczekuje szybkiej decyzji ministra Waszczykowskiego w sprawie konsul honorowej, a tak sprawę skomentował sam Tusk. Ja mogę z przykrością stwierdzić, że do tej pory prokuratura nie wykazywała gorliwości, żeby ścigać z urzędu te ewidentne wykroczenia czy przestępstwa i dlatego tym razem postanowiliśmy, to jest oczywiście za moją zgodą, postanowiliśmy jednak skłonić prokuraturę do działania. W oświadczeniu konsul honorowej czytamy natomiast, że profil pani konsul może być obecnie wykorzystywany pod jej nazwiskiem. Bez jej wiedzy zarzuty z ekranu z rzekomo jej skonta zostały zmanipulowane. Uważa promowanie haseł hitlerowskich za naganne, zaznacza, że kampania medialna przeciwko niej odbywa się w następstwie decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 11 kwietnia, która pozytywnie rozstrzygnęła jej skargę na manipulację stacji TVN24, zniesławiające ekspertów zaangażowanych w sprawę śledztwa smoleńskiego. Dodała, że obecną zmasowaną kampanię medialną należy brać pod uwagę w kontekście decyzji Krajowej Rady. Maria Schonert-Binienda przedwczoraj oddała się do dyspozycji ministra spraw zagranicznych. W zachodniej części Kuby rozbił się samolot kubańskich linii powietrznych. Zginęło 8 osób. Dwusilnikowa maszyna typu AN-26 uderzyła w zbocze góry około 80 km na zachód od stolicy kraju Hawany. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną katastrofy. Mówi, że w ciągu 100 dni dokonał historycznych zmian. Prezydent Trump chwali się nowymi miejscami pracy, wzrostem cen akcji na giełdzie, zniesieniem zbędnych regulacji i nominację konserwatywnego sędziego Sądu Najwyższego. Zapewnia, że nie rezygnuje z budowy muru na granicy z Meksykiem. Członkowie Kongresu, którzy będą głosować nad bezpieczeństwem granic, mają prosty wybór. Mogą opowiedzieć się po stronie kartelów narkotykowych i kryminalistów chcących przybyć do Ameryki, albo po stronie bezpieczeństwa amerykańskich obywateli i ich rodzin. Prezydent Stanów Zjednoczonych skrytykował media za prezentowanie fałszywego obrazu jego prezydentury i pomniejszanie osiągnięć. Z miłości do ludzi. Psy ratownicze mają swoje święto. To okazja, by uświadomić sobie, jak wielką rolę odgrywają czworonogi przy ratowaniu ludzi. Specjalnie szkolone odnajdują zaginionych w lasach, w gruzowiskach, pod lawinami, w wielu innych miejscach, gdzie człowiek nie jest w stanie dotrzeć, mówi Tomasz Maciejewski. Najważniejszy jest nos psa. Bez psa mało jesteśmy w stanie zrobić, bo polegamy tylko na wzroku człowieka, natomiast węch psa jest dużo czulszy i jest niespotykanie doskonałym narzędziem do poszukiwania osób zaginionych. Do szkolenia są przyjmowane psy już od 8 tygodnia życia do maksymalnie 2 lat życia. Tak jak w przypadku ludzi, im młodszy osobnik, tym jest w stanie się szybciej i więcej nauczyć. Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego jest obchodzony od 2008 roku w ostatnią niedzielę kwietnia. To był serwis. Trójki. Zapowiada się ładna niedziela, tylko na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, południu i wschodzie Małopolski oraz na wschodzie Mazowsza miejscami przelotny deszcz, wysoko w Tatrach śnieg od 9-10 stopni na północy, lokalnie w rejonach podgórskich do 14 na południowym zachodzie. Jedynie na wschodnim wybrzeżu lokalnie 7 stopni. Ciśnienie w południe w stolicy wyniesie 1009 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wiwat Sejm, wiwat Król, wiwat wszystkie Stany. A jak to było naprawdę? Moim gościem w specjalnej audycji Historie jak z książki będzie profesor Zofia Zielińska. Przeanalizujemy nie tylko źródła pisane, ale też popatrzymy okiem historyka na tak słynny, jak nieścisły obraz Jana Matejki. I porozmawiamy o tym, dlaczego dzień 3 maja tak długo był świętem zakazanym. Szczęśliwie już nie jest, zatem zapraszam w środę w południe, Marek Stremecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++. Taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w drugiej godzinie naszej audycji ostatniego dnia kwietnia w niedzielę rano. Jak już Państwu mówiłem na początku poprzedniej godziny, oprócz tego, że nawiążę do festiwalu The Beauty i będę organizował konkurs dla Państwa z płytą zespołu Młode Koty Impuls, to powiem także o bardzo aktualnych wydarzeniach, które dzieją się na bieżąco. I dwa takie wydarzenia, które w swoim zamyśle mają troskę nad losem chrześcijan w Syrii, nad ofiarami wojny. To oczywiście zawsze warte jest uwagi, właściwie trudno tej uwagi tam nie zwrócić, trudno nie modlić się w intencji naszych braci i sióstr, ale także konkretnie im pomagać. I właściwie dwa środowiska muzyczne niezależnie od siebie postanowiły tak właśnie wspomóc chrześcijan w Syrii. Na początek taka inicjatywa, która nazywa się Rozbitkowie, wybitni polscy muzycy, Kaja, Adam Nowak, Anna Rusowicz, Maria Pomianowska i nie tylko, włączyli się w akcję pomocy dla ofiar wojny w Syrii, nagrywając piosenkę Rozbitkowie, która wspiera program Rodzina Rodzinie prowadzony przez Caritas Polska. Utwór napisał Mateusz Pospieszalski i Bartłomiej Kudasik, a został wyprodukowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Do utworu powstał teledysk, który można obejrzeć na kanale YouTube. No i teraz posłuchamy sobie tego utworu Rozbitkowie, ale zanim to się stanie, słów kilka powie autor muzyki Mateusz Pospieszalski. Sytuacja cierpienia, która człowieka nie dotyka bezpośrednio, o którym się słyszy tylko w mediach, jest sytuacją, która powszednieje, dlatego że jeżeli słyszymy, że znowu wybuchła bomba, znowu ktoś zginął, znowu coś się stało złego i jeżeli człowiek słyszy o tym kolejny dzień, staje się obojętny. Dla mnie zrobienie takiej piosenki jest takim budzikiem. Nie zapominaj, pamiętaj, pomóż. I ja się cieszę w tym, że mogę uczestniczyć w takiej akcji, żeby zwrócić uwagę innych ludzi na to, że wcale nie jest dobrze. Wcale nie jest dobrze. Może jeżeli ty pomożesz i wyciągniesz rękę, może jesteś w stanie mu pomóc. Ciszą huczy wokół nas, może ruin, może łez, a na brzegu rozbitkowie łatać chcą kruchą łódź. Gdy kamieni słychać krzyk, musisz podać rękę im, by pozbyli się goryczy pełnych bruk. Sam. gdy nasze niebo zrównane z ziemią, to tylko miłość zmieni życia piek. Pod pustym niebem odnajdę ciebie, nadziei pewien. Połamiemy się. Na przekór im wydźwigniemy z gruzów tamten dawny czas. Wiarę w nas to nie koniec, podaj dłonie, łatwiej wstać, gdy się wie, że nie jesteś sam. Gdy nasze nie Rozbitkowie, Mateusz Pospieszalski, muzyka, Bartłomiej Kudasik, słowa, Kaja, Adam Nowak, Anna Rusowicz, Maria Pomianowska, między innymi, to muzycy, którzy włączyli się w ten projekt, który ma na celu wsparcie dla ofiar wojny w Syrii. Włącza się on w akcję Rodzina Rodzinie, akcję Caritas Polska. No i właśnie mówiłem Państwu o tym, że nie tylko oni, bo jest także projekt, o którym być może Państwo słyszeli, głośniejszy, bo powstała już cała duża płyta z międzynarodowym udziałem wielu muzyków. Płyta nazywa się Nieśmiertelni. Jest to bardzo pięknie wydany album, poruszający w swojej wymowie, ale także jako przedmiot, ponieważ zawiera na okładce mały krzyżyk, który możemy sobie zawiesić na szyi. Krzyżyk odlany z łuski pocisku. Z łuski pocisku wystrzelonego przez bojowników Państwa Islamskiego oblegających Aleppo. Aleppo to miasto syryjskie, urosło do rangi symbolu cierpień i prześladowań, jakich doznają chrześcijanie w Syrii. Cały dochód ze sprzedaży tej płyty przeznaczony jest na pomoc dla nich. Z płyty Nieśmiertelni, której pomysłodawcą jest Darek Malejonek, człowiek, który był kilka razy w Aleppo, który widział i który świadczy, także muzycznie. Z płyty Nieśmiertelni, utwór zatytułowany Aleppo. Przykład będzie ziemia. Bestia kradnie i zabija, triumfuje mord i zbrodnia. Świat ogląda te igrzyska, nie potrafi zła zatrzymać. Jeśli zmoki sens pomocy, z głodu umrze zaufanie. Jak nie podasz kubka wody, z pragnienia pęknie serce. Warszawa tak Aleppo, może jeszcze z kolan powstać. Pytasz, kiedy sprawiedliwość ucałuje się spokojem. Mur obojętności runie, gdy do walki wkroczy miłość. Brat ratuje brata i wszystko się zmienia. Darek Malejonek z płyty Nieśmiertelni, której dochód przeznaczony jest na pomoc chrześcijanom w Syrii, w Aleppo i nie tylko. Te obrazki, proszę Państwa, no co i rusz do nas docierają. Mówią, że sytuacja się nieco uspokaja, nieco wyjaśnia, ale jeszcze przez bardzo długi czas chrześcijanie w Aleppo i w ogóle ludzie tam poszkodowani będą potrzebować także naszej pomocy, naszej solidarności. To jest płyta właśnie dla nich. I jeszcze jeden utwór z tej płyty zatytułowany Mały Człowiek. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Nie zawsze jest nowa. Prawda, dla której żyję, jest w myślach i słowach. Ludzie ludzie, z którymi jestem, nie zawsze są z marzeń. Cud jest ogniwem w łańcuchu wielu zdarzeń. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Przyjaźni, której ufam, nie zawsze się zwierzam. Czasami zamykam swój świat, nic w nim nie zmieniam. I błądzą, przelewam czas przez sito zdarzeń. Wiem, że nie zdziałałbym nic bez swoich marzeń. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Darek Malejonek z płyty Nieśmiertelni, Jestem tylko małym człowiekiem. Już Państwo rozpoznali to typowe reggae, jakie wykonuje Maleo Reggae Rockers. No, co komu w duszy gra, to się ukazuje. A tu chodzi oczywiście o to, żeby to co najlepszego zaprezentować. Myślę, że do tej płyty na pewno wrócimy, albo ja, albo Agnieszka Trzeciakiewicz, i z pewnością warto zwrócić na nią uwagę. Niech Państwo jej szukają, niech Państwo jej słuchają, niech Państwo ją kupią, żeby wesprzeć działania na rzecz poszkodowanych w działaniach wojennych w Syrii, bo to przecież nie tylko o Aleppo chodzi. Mówiłem także, a jeśli nie mówiłem, to teraz powiem, że dziś, 30 kwietnia, mamy taką pierwszą niedzielę, Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Weź i czytaj Tole et Lege, list świętego Pawła Apostoła do Galatów, no bo nie da się wszystkiego przeczytać od razu i warto zacząć od takiego niedługiego, a bardzo znaczącego dla chrześcijańskiego przekazu listu do Galatów pod honorowym patronatem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, pod patronatem Polskiego Radia, także wśród innych. Organizatorzy to dzieło biblijne świętego Jana Pawła II, Fundacja imienia Rodziny Ulmów, SOAR oraz Fundacja Dabar. To jest, proszę Państwa, taka zachęta do tego, żebyśmy częściej czytali Pismo Święte, żebyśmy się nad nim pochylali, a tutaj szczególnie nad listem do Galatów, do którego warto sięgnąć, także warto sięgnąć do materiałów pomocniczych albo po prostu do dobrze wydanego Pisma Świętego. To nie jest trudne. Tam są też odpowiednie komentarze i do zamyślenia się nad tym, co święty Paweł do nas przecież pisze. No i ponieważ Biblia, ponieważ Pismo Święte, to pomyślałem sobie, posłuchajmy kilku utworów, w których mamy bohaterów związanych z Pismem Świętym, mamy bohaterów, którzy propagowali Pismo Święte, którzy propagowali Biblię i którzy, jak to często bywa, spotykali się ze znaczącym oporem swoich współczesnych. Jednym z takich ludzi był także ojciec Dolindo Ruotolo. Ukazała się właśnie biografia tego wyjątkowego człowieka, Neapolitańczyka, Włocha, pióra Joanny Bąkiewicz-Brożek. I rozmawiałem z nią na ten temat. Za chwilę pierwsza część tej rozmowy. A teraz utwór, który także wprowadzi w temat. Utwór zatytułowany Franciszek Salezy. Masz łyżkę miodu i beczkę octu i stado much, chcesz zwabić je, wybiorą słodycz, czy może gorycz, wezmą co lubią i to wygra grę, wybiorą to, co jest im miłe, to co smakuje. Choć jest tego mniej, odrzucą cierpkie, choć kusi ilość, można by sprzedać to z zyskiem, lecz nic więcej. Masz w pięściach złość, a w sercu miłość i tego, który zdaje się być twoim wrogiem. Uderzyć w twarz to łatwiej by było, pokój, rozmowa, wieś to dawno już zgniło, lecz wybierz to, co jest tobie to, choć jest tego mniej, to co smakuje naprawdę na zawsze, tego nie kupisz i nie oszukuj się. Miłość skosztuj, zobacz. Dlaczego pani się tą postacią w ogóle zainteresowała? Myślę, że to jakoś samo do mnie przyszło. Przekładałam kiedyś książkę Antonio Socciego. On umieścił tam właśnie ten akt zawierzenia Jezu, ty się tym zajmij. W przypisie była krótka informacja, napisał to mistyk z Neapolu, ksiądz Dolindo Ruotolo. Zainteresowałam się postacią i powstał taki krótki tekst na łamach Gościa Niedzielnego. I po tym tekście rozdzwoniły się telefony przez 3 miesiące wygłodniałych czytelników życia księdza Ruotolo. Aż w pewnym momencie zadzwoniło wydawnictwo Esprit i powiedziało to samo, pisz życia księdza Ruotolo. I tak się zaczęła moja podróż, do Neapolu. Ja też tak sobie myślę już też bardziej prywatnie, że zaprowadził mnie do Neapolu mój tata, który Neapol kochał. Tam już w Neapolu coraz bardziej odkrywałam księdza Ruotolo i z zadziwieniem stwierdziłam, że jest to niesamowita perła, przykryta jakoś tak, jeszcze nie odkryta przez cały świat. We Włoszech ubóstwiana, w Neapolu ukochana, mniej znana wszystkim innym ludziom. Trzeba coś o nim napisać. Właśnie, co o wartości tej perły świadczy? Przede wszystkim prostota. Zwykły, prosty człowiek, niezwykle pokorny, dobry jak anioł, prześladowany i maltretowany całe życie od dzieciństwa przez różnych ludzi, a później przez Kościół. Przez 20 lat zawieszony w czynnościach kapłańskich, nigdy nie powiedział złego słowa na Kościół, nigdy nikogo o nic nie oskarżył. Wszystkich ludzi jednak kochał i kochał Kościół i co ciekawe, nie pozwalał mówić złego słowa o Kościele. Niesamowicie prosty, piękny człowiek i pokorny, no bo to trzeba mieć heroiczną wręcz pokorę, żeby zostać w Kościele mimo wszystko i żeby jeszcze do tego Kościoła przyciągać ludzi, żeby do Boga przyciągać ludzi, żeby rozkochiwać ich w Piśmie Świętym. I to jest właśnie najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o księdza Dolindo. Myślę też, że jego takie bardzo ukochanie w ogóle Słowa Bożego, on miał taki dar w bardzo prosty sposób tłumaczenia Pisma Świętego. I to był jeden z zarzutów, który stawiało mu Święte Oficjum. Zbyt prosto ksiądz do ludu mówi o Świętej Ewangelii. On też w pewnym sensie był prekursorem Soboru Watykańskiego II i wszystkich rzeczy, które dzisiaj w Kościele są dla nas zupełnie naturalną rzeczą, jak choćby niesamowita rola kobiet w Kościele, czy przystępowanie do komunii Wielki Piątek, czy w ogóle codzienna komunia, Pismo Święte w domu na półkach naszych. W latach 20. i wcześniej, kiedy ksiądz Dolindo to postulował, to była rzecz absolutnie nowa, więc w Świętym Oficjum usłyszał taki zarzut, wnosi ksiądz do kościoła nowość i my się tego boimy, taki wprost. W związku z tym był niedobrze rozumiany. Sporo jego myśli dotyczących na przykład roli kobiet w kościele znalazło się, odbiło się w listach apostolskich Jana Pawła II. To jest niesamowita zbieżność. W ogóle cały jego, powiedziałabym, tak zwany apostolat, to co mówił, to Jezu, ty się tym zajmij, znaczy Jezu, ufam tobie, czyli zaufaj Bogu bezgranicznie, cokolwiek się w twoim życiu dzieje, wali, jak bardzo jesteś daleko od kościoła i wcale nie masz ochoty tam chodzić, to jednak ufaj Bogu. On cię poprowadzi w twoim trudnym życiu, jakiekolwiek by ono nie było. I to jest chyba najważniejsza rzecz, która po nim została. Zresztą zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Na jego grobie jest taka w Neapolu tabliczka przyśrubowana ze zdaniem z jego testamentu. Kiedy przyjdziesz do mojego grobu, napisał ksiądz Dolindo, zapukaj, a ja ci odpowiem, ufaj Bogu. I faktycznie do tego grobu chodzą ludzie, pukają, oddają jakby wszystkie różne swoje trudne sprawy, więc jest to postać w dużej mierze w ogóle nieodkryta i myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo cenna dla ludzi, szczególnie którzy są złaknieni jakiegoś światła, dobra, miłości i którzy są bardzo pogubieni. To był taki ksiądz, który takich ludzi właśnie przytulał. Bardzo piękne to świadkowie na Apolu mi opowiadali, że kiedy spowiadał, to bardzo często płakał z penitentem nad jego grzechami. I kiedy ludzie się bardzo obwiniali, mówili, że nie są godni różnych rzeczy, to on wychodził z konfesjonału, przytulał tych ludzi, mówił, człowieku, ty jesteś dobry. Uwierz, że Pan Bóg ciebie kocha, ale ty jesteś dobry, w tobie jest duże pokłady dobra. Więc idź i pracuj, i jakby zbierz się. W ogóle bardzo otwierał ludzkie serca. Zawsze zaczynał tak rozmowy od takich prostych słów, dzień dobry, aniołeczku. Do wszystkich tak mówił, czy to były osoby starsze, czy młodsze, czy dzieci. I to bardzo jakoś otwierało ludzkie serca. Dlatego przyjeżdżali do niego ludzie właściwie z całych Włoch. Nie tylko do spowiedzi, ale także porady. No, zwykłą rozmowę stali politycy, naukowcy, na przykład słynny Enrico Medi, naukowiec, fizyk, który miał znakomite programy w telewizji włoskiej, przyjeżdżał do niego co tydzień. Jego kazań słuchał na kolanach. Profesorowie w jego takim najbliższym kręgu tak zwanych, to się tak nazywa, córki i synowie duchowi, byli profesorowie nauk politycznych, literatury, filozofowie, lekarze. Żył w czasach tak w Neapolu, kiedy żył także dzisiaj już święty Józef Moscati, pierwszy lekarz wyniesiony na autorze, i oni jakby byli tego samego pokroju ludźmi, bardzo ciepłymi, otwartymi, gotowymi na absolutne poświęcenie. Ksiądz Dolindo był jednym z tych kapłanów, który w latach 1910 rok, 17, lata 20, 30, wchodził do szpitali i pochylał się na najbardziej poranionymi, chorymi ludźmi, do których nikt już nie zaglądał, bo albo byli to najczęściej na oddziałach w Neapolu ludzie, którzy przyjeżdżali z interwencji ulicznych, bo byli pobici w bójkach jakichś tam ulicznych, mafijnych, porachunkach, albo byli to ludzie obłożnie chory, tyfus, cholera, to są te czasy, kiedy non stop wybuchały epidemie w Neapolu. I to był człowiek, który się nie bał pochylić nad takim człowiekiem, wziąć go za rękę, pocałować, przytulić. Nawet niekoniecznie jakoś on tym sposobem ewangelizował, ale niekoniecznie od razu. Ale ten gest takiej miłości otwierał ludzi niesamowicie i oni potem chcieli dalej go słuchać, dalej wiedzieć, skąd od niego pochodzi ta dobroć, ta miłość, takie światło, bezwarunkowa akceptacja dla każdego człowieka. Kiedy zamykał oczy, aby spać, widział swą przyszłość, choć nie wiedział jak, którędy iść i czy ich słuchać rad. Spacer po linie to jego świat. Umiera ojciec i nie chce w domu brat załamać się, czy uciekać gdzieś w dal. Otwarty umysł i silnej woli hart prowadził drogą, dzieliny ślad. Idąc ulicą widział twarze tych, dla których życie nie oszczędza swych ciemniejszych stron i pełnych bólu chwil. Rzucił im linę i uczył żyć. Kiedy zamykasz oczy i nie widzisz nic, co daje radość i dodaje sił, nie poddaj się i nie wycofuj w tył. Chwyć się za linę i dalej żyj. Kiedy zamykał oczy, aby spać, widział swą przyszłość, choć nie wiedział jak, którędy iść i czy ich słuchać rad. Spacer po linie to jego świat. Ta książka wyposażona jest także w zdjęcia, które pokazują też księdza Ruotolo, i jest też fotografia jego grobu. Te zdjęcia też pani wybierała, czy wydawnictwo? To różnie. Dostaliśmy większość zdjęć od świadków życia księdza Dolindo, od jego siostrzenicy Gracji Ruotolo, która żyje, od pana profesora Umberto Cervo, jednego z najbliższych takich osób jego życia. Dostaliśmy także zgodę oficjalną w apostolaturze wydawniczej w Neapolu franciszkanki, które się opiekują jakby całym dziełem księdza Dolindo. Także nam te zdjęcia pozwoliły opublikować i też część zdjęć robiłam w czasie pobytu w Neapolu. Tych zdjęć jest sporo w książce, natomiast staraliśmy się wybierać takie, w których są na każdym zdjęciu wbije po prostu z tej twarzy tego księdza niesamowite ciepło i dobro. Jest coś, co przyciąga jak magnes do tego człowieka i człowiek aż chciałby się przytulić, naprawdę. I to w sytuacjach takich ma się takie poczucie, że to jest ktoś, kto naprawdę rozumiał wszystko i nigdy nikogo nie potępił ani nie ocenił. Nawet swojego własnego ojca, którego przecież maltretował, bił przez 14 lat, nigdy o nim ani złego słowa nie powiedział i nie napisał. Nawet go usprawiedliwiał mój biedny tatuś, pisze w autobiografii, próbował dla mnie jak najlepiej, nie? Wszystkiego, co najlepsze. Także to jest jakiś heroizm rzadko spotykany. Jest takie zdjęcie, które wybraliśmy na okładkę, które jakby od razu wiadomo było, że to jest to, w którym widać ojca Dolindo, księdza Dolindo już takiego wiekowego, przez ostatnie 10 lat był na wpół sparaliżowany. Jest w takim płaszczu pelerynie czarnej, trzyma w prawej ręce różaniec, opiera się o laskę, tak chodził po Neapolu i tak do dzisiaj zapamiętało go wielu świadków, z którymi się spotkałam. I mimo tego paraliżu kuśtykał tak po ulicach Neapolu, zatrzymywał się, rozmawiał z ludźmi, nikogo nigdy nie lekceważył i tak go zapamiętał Neapol do dzisiaj, takiego dobrotliwego księdza. Rozmawiałam z taką panią, która mieszka na ulicy, gdzie mieści się dom księdza Dolindo, gdzie przez lata mieszkał i mówi, że była małą dziewczynką. Ksiądz Dolindo poruszał się po Neapolu, też trzymał taką z własnoręcznie zrobioną ze skaju torbę czarną. Była bardzo ciężka. I ona jako dziewczynka podbiegała do niego, pytała się, co ty tam ojczulku nosisz? A on mówi, kochanie, to są skarby dla zbawienia dusz. Ona mówiła, jak to? I zaglądała do tej torby i faktycznie ksiądz Dolindo nosił tam ciężkie kamienie, takie zwykłe, które z ulicy zbierał, jako pokutę za grzechy dusz w czyśćcu. Dużo cierpiał za innych, dla innych, ale zawsze z uśmiechem na twarzy. To jest coś niesamowitego w jego życiu. I ta sama osoba, o której opowiadam, pani Rosaria, która jest właścicielką sklepu z antykami na Via Salvatore Rosa, gdzie ksiądz Dolindo mieszkał, mówi, że za każdym razem, mimo że próbowała nawet ona sama dokuczać mu troszeczkę tam ciągnąć za tą torbę, on się zatrzymywał, głaskał po twarzy, przytulał i mówi, to przytulenie zostało jej do dzisiaj. Dzisiaj jest już mamą, babcią, ale pamięta ten dotyk księdza Dolindo na swojej twarzy do dzisiaj. Tyle powodów do radości, tyle powodów do smutku, ale najbardziej cieszy radość prawdziwa, co w cierpliwości się budzi i rośnie, rozkwita i trwa. Nie zyski, nie racja, nie poklask, lecz pokój duszy, serca ukojenie. Nie zyski, nie racja, nie poklask, lecz pokój duszy, serca ukojenie. Tyle powodów do radości, tyle powodów do radości, tyle powodów do smutku, tyle powodów do smutku, ale najbardziej cieszy. Radość prawdziwa, co w cierpliwości się budzi i rośnie, rozkwita i trwa. Nie zyski, nie racja, nie poklask, lecz pokój duszy, serca ukojenie. Nie zyski, nie racja, nie poklask, lecz pokój duszy, serca ukojenie. Ufność daje ukojenie, bo mądrość każe mieć nadzieję, bo wiara daje zrozumienie, a w cierpliwości można schronić serce, gdy wciąż się wierzy. Człowiek nie jest sam. Myślę, że można by o tym księdzu naprawdę godzinami opowiadać. Jest to jedna z, w moim przekonaniu, niesamowitych postaci Kościoła XX wieku, jeżeli nie w ogóle kilku wieków, który przeszedł ciężką drogę i trudną taką, która pokazuje przy tym, że chociaż naprawdę nawet napisał w jednym z końcowych tekstów, ostatnich tekstów życiowych, że najwięcej cierpienia dostałem od miejsca, które najbardziej kochałem, od ludzi, których najbardziej kochałem. Ja ciągle to powtarzam, że to jest człowiek, który był takim herosem na dzisiejsze też czasy. Takim, który pokazywał, że trzeba żyć Ewangelią tak, jak ją Chrystus zostawił 2000 lat temu. Że to jest bardzo poważna sprawa i zawsze powtarzał, bo życie wieczne to nie jest jakaś tam zabawa ani przelewka, nie? Że to trzeba brać na poważnie. I jeżeli jest mowa o ubóstwie, no to ja jestem jako kapłan, mówi, ubogi. I tak faktycznie żył. Nigdy nie wziął grosza za mszę świętą. Złożył zresztą ślub ofiarowania za świętokradztwa kapłanów. To są bardzo takie już mocne rzeczy. Wszystko, cokolwiek otrzymywał, bo wydawał mnóstwo książek, wszystkie honoraria przekazywał na ubogich. Dzielił się z ludźmi zwykłymi, prostymi swoim posiłkiem i to codziennie. Opowiadał mi właśnie pan profesor Umberto Cervo, emerytowany już politolog, że jego siostra Cinzia, która opiekowała się księdzem Dolindo przez ponad 20 lat, gotowała mu obiad, kiedy już był chory. Ksiądz Dolindo zawsze zjadał zupę albo makaron, natomiast drugie danie, mięso, warzywa, chował do pojemnika i póki było ciepłe, zanosił ludziom na ulicy. Mówił, bo tam są ludzie głodni, ja nie mogę jeść w momencie, kiedy oni są głodni. Zresztą sam za życia jako dziecko zaznał tego głodu, więc doskonale zdało sobie sprawę z tego, co to znaczy być głodnym, bo chociaż ojciec wcale nie należał do najbiedniejszych ludzi, był profesorem matematyki, był osobą, która zarządzała nieruchomościami, to jednak był strasznym skąpcem. Ksiądz Dolindo wychował się w 11-osobowej rodzinie, więc ogromnej. W tym domu zawsze brakowało chleba, zawsze. I są takie bardzo poruszające sceny z jego dzieciństwa, na którymi naprawdę można zapłakać. Dziecko, które jest głodne, wychodzi na ulicę, na polu i zbiera zioła, szuka czegokolwiek na ulicy do jedzenia. Polewa to sobie octem balsamicznym, że miało jakikolwiek smak i to czasem było jego jedyne pożywienie. Więc on doskonale rozumiał, co to znaczy być głodnym, dlatego całe życie już też jako kapłan wychodził do ludzi i dzielił się nimi tym, co posiadał. Nigdy też nie chciał mieć nowych ubrań, zawsze chodził właściwie w jednej sutannie, aż w końcu dostał taki już nakaz z Rzymu, że ma sobie kupić drugą. Bo cokolwiek miał nowego, to od razu oddawał. To mi się właściwie przypominają niektóre też sceny z życia Jana Pawła II. To jest bardzo podobne. Ktoś stale pyta, czy przyjaźń jest możliwa. Ktoś stale pyta, czy miłość prawdą jest. Ktoś stale pyta, czy człowiek wart miłości. W jednej miłości odpowiedź jedna jest. Przybyłaś z wiecznego miasta i wieczną jest twoja miłość, bo kochasz miłością niebios i drogi twych stóp szczęśliwe. Zdołałem pomyśleć tylko, a ty już wiedziałaś wszystko. W przestworzach miłości wiecznej dwa serca są zawsze blisko. Pyta, czy człowiek wart miłości? W jednej miłości odpowiedź jedna jest. Smakołyk w gościnnych murach, u kresu pielgrzymiej drogi, pozostał wspomnieniem we mnie łaskawej dobroci Boga. Pragnąłem zobaczyć ciebie, choć już niewidome oczy. I po raz ostatni słodycz miodowych łakoci poczuć. Ktoś stale pyta, czy przyjaźń jest możliwa. Ktoś stale pyta, czy miłość prawdą jest. Ktoś stale stale pyta, czy człowiek wart miłości. W jednej miłości odpowiedź jedna jest. Spojrzałaś ze łzami na mnie, bo życie się ledwie tliło. Dojrzałem twe serce wierne, prawdziwą na ziemi miłość. Spojrzałaś ze łzami na mnie, bo życie się ledwie tliło. Dojrzałem twe serce wierne, prawdziwą na ziemi miłość. O ojcu Dolindo Ruotolo i jego biografii mówiła autorka Joanna Bątkiewicz-Brożek. Biografia nazywa się Jezu, Ty się tym zajmij. To jest tytuł modlitwy, z której ojciec Dolindo jest najbardziej znany. Modlitwy, która pomogła tysiącom ludzi na całym świecie. Ta wrażliwość modlitwy, ta wrażliwość zwracania się do Boga właśnie w ten sposób pomogła i pomaga nadal. Myślę, że to bardzo dobra książka na dziś, szczególnie dziś, kiedy mamy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, kiedy zachęcamy do czytania listu do Galatów, Słowa Bożego. Takim człowiekiem był ojciec Dolindo Ruotolo, niepozorny Włoch napolitańczyk, jak opowiadała pani Joanna. A ta rozmowa ilustrowana była utworami z płyty Lidii Jasgar, Wiał wiatr, płyty franciszkańskiej, to utwór Radość prawdziwa i Serce wierne, oraz z płyty zespołu Porozumienie i gości Spacer po linie, płyty z kolei poświęconej duchowości salezjańskiej świętego Jana Bosko. Salezjanie, franciszkanie i wielu innych, wszyscy, którzy oddani są Ewangelii, tak jak została ona napisana. Człowiek, który nazywał się Dolindo Ruotolo, był właśnie kimś takim. Myślę, że w papieżu Franciszku możemy znaleźć wiele takich właśnie cech. I to jeszcze nie koniec naszego spotkania, choć zbliżamy się powoli do końca. Chciałbym Państwu zaprezentować jeszcze fragmenty z płyty, która bardzo dawno temu gościła w Muzycznych Rozmowach. Zespół nazywa się Nacinacze Sykomory. Bardzo mocny ewangeliczny tekst, ewangelizujący właściwie tekst, bo to jest Pismo Święte, które czytamy, do którego czytania zachęcamy. Pismo Święte zaśpiewane, fragment Starego Testamentu w utworze Zbudź się, a potem Psalm 69. Nacinacze Sykomory niestety są zespołem, który już nie istnieje lub też łagodnie mówiąc zawiesił swoją działalność, ponieważ jego lider i brat lidera wstąpili do zakonu, do Zgromadzenia Braci Mniejszych Kapucynów. I tam właśnie się znajdują. Być może, a przecież jest to możliwe, będą grać jeszcze, do czego ich serdecznie zachęcam, bo płyta zatytułowana Zbudź się jest naprawdę bardzo dobrą płytą. Rok może służyć modlitwie, może służyć medytacji, rozważaniu Pisma Świętego. Z płyty Zbudź się, utwór właśnie Zbudź się. Gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory.